Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Ці магчымыя перамовы ў справе курапатаў? Гэтую тэму сёння на свабодзе абмяркоўваюць Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Стало вядома, што абаронцы курапатаў звярнуліся да ўладальнікаў рэстарацыі «Паедзім, паедзім», дзе выставілі наступныя патрабаванні, я іх пералічу. Першае – это прызнаць рэстаранна-забаўляльны комплекс альбо аб'ект незаконна пабудаваным. Другое – запусціць працэс ліквідацыі аб'екту. Трэцяе – прафінансаваць распрацоўку новага праекта «Зон ахову курапатаў». Я працытую тое, што дадзена ў дужках. Можаце далучыць тых жа спецыялістаў, якіх вы наймалі для незаконнага памяншэння зонаў аховы раней, спадароў глінніка ды іншых, павялічыўшы яе да АЗС, каб назаўсёды пазбегнуць пытанню з гэтай тэрыторыі. Канец цытавання. Чацвёртае – гэта ліквідаваць аб'ект за кошт забудоўшчыка. Альбо забудоўшчык пераносіць гэты аб'ект на іншую, але законную пляцоўку, альбо дзяржава руйнуе аб'ект бульдозерамі за кошт забудоўшчыка. Вось такія пункты патрабавання абаронцаў курапатаў. Днямі Кузенон Пазняк, першаадкрывальнік курапатаў, сказаў, што ніякія перамовы ў справе курапатах з уладальнікамі гэтай рэстарацыі немагчымыя, проста па вызначэнню. Ну, а з другого боку, мы ведаем, што некаторыя грамадскія дзеячы выступаюць за тое, каб перамовы такія былі. Юра, ну вось на твой погляд, ці сапраўды магчымыя перамовы ў справе курапатаў, паколькі гэта сапраўды месца сакральнае? Па факце абсолютно ясна, што закон там пры вось выдзяленні, нават пры пашырэнні гэтай зоны ён быў парушаны. І ці можна ўвогуле, ці могуць ўвогуле пра нешта дамовіцца тыя, хто курапат абараняе, тыя, хто пабудаваў там рэстарацыю, і хто ўладальнік гэтай рэстарацыі? Ну, Сергей, па-першае, я бы дадаў яшчэ важную, на мой погляд, інфармацыю пра тое, што абаронцы курапатаў пагадзіліся сустрэцца з уладальнікамі гэтага рэстарану ў офісе Тутбая на гэтым тыдні. Так што тыя вот пункты, якія ты выклаў, это, так бы мовіць, перамоўная пазіцыя. Перамовы, на якія яны ўжо пагадзіліся, наколькі я зразумел. Не, ну я так разумею, што гэта якраз пазіцыя абаронцаў курапатаў, даволі такая цвёрдая пазіцыя, я сказаў бы нават жорсткая, і, скажу, у мяне няма падстаў лічыць, што вось на гэтыя пункты супрацьлеглы бок пагодзіцца. Не, Сергей, я маю на ўвазе заяву пра тое, што, здаецца, 27-го ці 29-го у офісе Тутбая адбудуцца перамовы, адбудзецца сустрэча, прынамсі, бакоў, на якіх будуць абаронцы курапатаў, іх прадстаўнікі, на якім будуць прадстаўнікі ці самі ўладальнікі, і там будуць чыноўнікі, называліся там прозвішчы, здаецца, Юрыя Зісера, уладальніка Тутбая, Віктара Пракапені і іншых. Так што я не ведаю, наколькі канчатковая згода на такую сустрэчу, але, ну, вот я бачыў інфармацыю пра тое, што размова ідзе пра тое, што гэтыя перамовы будуць. Вось. Што тычыцца тых пунктаў, якія ты выклаў, вот, якія былі сфармуляваны абаронцамі курапатаў, ну, я бы сказаў так. Это, як кажуць у дыпламатыі, пазіцыя запыту. Пазіцыя запыту, ну, она можа быць такой, зразумела. В прынцыпе, як бы на што саступаць, што называецца, заўчасна, на што саступаць да таго, як ты, як бы, даведаўся пазіцыю іншага боку. І в этом сэнсе патрабаваць як бы максімуму, ну, абсалютна натуральна. Але я бы сказаў менавіта вот в такім плане. Як пазіцыя запыту, да, это абсалютна, так бы мовіць, можа такое быць. Што тычыцца як бы далейшага, ну, я не ведаю. Ведаеш, вот эта твая теза абсалютна ясна, што это всё было незаконна. Ну, каму ясна? Гаспадарам, напэўна, не ясна. Справядлівага суду ў нас няма. Это ведаюць все, у тым ліку і гаспадары. Суду, рашэнні якога былі б як бы абсалютныя для ўсіх. Ну, а як бы закон, калі суда нема, то хто суддзі? Суддзі хто? Грамадскія арганізацыі, грамадскія актывісты будуць выносіць рашэнне, што законна, што незаконна. Ну, згадзіся, што як бы это не зусім так. Юра, ну вось, калі гаварыць пра законнасць, то, ну, мы ведаем, у нас на сайце Радыё Свабода былі надрукаваны некалькі матэрыялаў даволі такіх грунтоўных расследаванняў, інтэрв'ю, як мяняліся гэтыя ахоўныя зоны, і не толькі Курапаты, скажам, Віцебску мне паказалі у цэнтры горада некалькі будынкаў, якія недавно пабудаваныя ў абсалютна бясспрэчна зонах, дзе нельга было будаваць, гэта гістарычны цэнтр, там не праводзіліся нават археалагічныя даследаванні як след, і, ну, я нічога не магу сцвярджаць, але абсалютна ясна, што там быў той, што называецца корупцыйны складнік, і такіх прыкладаў па ўсёй краіне, я думаю, што можна безліч назваць. Ну, у дадзеным выпадку я нават не сваю пазіцыю выказваю, я выказваю, рэтранслюю пазіцыю абаронцаў Курапатаў. І паколькі мы гаворым пра вось факт гэтых перамоў, ты ўжо сказаў, што яны пагадзіліся сустрэцца з уладальнікамі, то вось гэтыя пункты, якія я назваў, ты лічыш, што яны заведама, сюды ўключаны некія пазіцыі, якія заведама абаронцы Курапатаў разумеюць, не будуць выкананыя. Словом, яны просяць больш, чым разумеюць, што могуць атрымаць, і калі так, то, скажам, вот, на твой погляд, якія тут, ну, патрабаванні нерэальныя. Ну, Сергей, разумееш, вот гэтыя пункты, так як яны сфармуляваныя, да, это як бы пагадненне о капітуляцыі. Дарэчы, Змітер Дашкевіч так сваю пазіцыю, дарэчы, і фармуляваў, казаў, што мы адзінае, пра што можам, так бы мовіць, дамаўляцца з гаспадарамі гэтага рэстарана, гэта аб іх капітуляцыі. Гэта пазіцыя, скажам, Чэрчылля ў 45-м годзе, не толькі Чэрчылля ў дачыненні да Трэцяга рэйха, толькі безагаворачна капітуляцыя. Да, да, Сталіна, да, ну і саюзніка, безагаворачна капітуляцыя. Але тут тады пытанне адбываецца, калі ўсё ж такі карыстацца гэтай аналогіяй, яна, праўда, такая, можа быць, не зусім дарэчная, але тым не менш, калі ёю карыстацца, да, то у траўні 45-го патрабаванне аб капітуляцыі было дарэчным. У якім-небудзь 40-м ці 41-м годзе, ну, гэта вылучалася як ідэя, але як бы нямецкі бок як-то не збіраўся падпісваць капітуляцыю. І, дарэчы, вядома, што, скажам, у 41-м годзе, ну, перамоваў тады не было, але праз Балгарыю, праз Швецыю былі спробы навязаць кантакты пра мір паміж Савецкім Саюзам і Нямеччынай, і ён зусім не прадугледжваў капітуляцыю Нямеччыны. Ну, вядома, што Сталін збіраўся здаць Украіну і Беларусь, ну, Гітлеру, каб ён не ішоў далей. Збіраўся, да, збіраўся, не збіраўся, ён гэтыя перамовы не адбыліся, але як бы калі абаронцы Курапатаў лічаць, што сітуацыя аналагічная траўню 45-го году, ну да, можна ўсур'ёз выставляць такое патрабаванне, як канчатковае. Вот мы прымем толька гэта і нічога іншага. Ну, тады да. А вот калі сітуацыя, ведаеш, як сказала Алексіевіч, ну, калі б там 10 тысяч прыйшло, і стаялі вот гэтыя 10 тысяч, то, як бы, я думаю, што і не трэба было б выставляць некія умовы. Другі бок, як бы, ўсё зразумеў. Ці, калі б дзяржава па сваіх меркаваннях, неважна па якіх, так сказаць, паказала б больш выразную пазіцыю. Это таксама зразумела, менавіта таму, што, як ты верна заўважыў, у нас і ні закону няма, і ні суду няма, а ёсць воля. Была б воля, так сказаць, то понятно, што маглі б проста адабраць гэты будынак, безо всякой компенсации, могли бы поднять справы и принять по их решениях, что этот перенос зонов был незаконный, могли бы. Но я не бачу, чтобы яны як бы спешались это робить. Юра, таким чином, коли мы вот протягнем эту аналогию, так сказать, ну, поскольку она уже возникла с весной 45-го года, тогда, коли под Берлином, эти уже в Берлине стояла армія Жукова, войскі Жукова і побач з Берліном армія Эйзенхаура, ну, дзівацца, так сказаць, было няма куды. Кіраўнікам Трэцяга Рэйха яны пайшлі на капітуляцыю. Ролю тых, хто прыціскае да сценцы, як я разумею, як ты лічыш, маглі б выканаць альбо грамадства, ці вот гэтыя 10 тысяч, як сказаў Алексеевіч, да, умовна, альбо улады. І, але мы бачым, што сапраўды гэта ўжо, праўда, іншая тэма. Грамадства тут выяўляе, як бы тое ні было, пасіўнасць. І вось на мой погляд, скажам, для мяне гэта вельмі такое, ну, не буду нават ужываць гэта слова расчаравання, але гэта знак, гэта сімптом вельмі цяжкага стану грамадства, калі вось калі параўноўваць з тым, што было роўна 30 гадоў назад, калі былі адкрытыя курапаты, як гэты артыкул тады пазняка, публікацыя пазняка абудзілі людзей, і вот тое, што адбываецца сёння, гэта абыякавасць, гэтае раўнадушша, канешне, яно наводзіць на даволі такія сумныя развагі. Ну, Сергей, ты ведаеш, я бы з табой і згадзіўся, і не згадзіўся. Згадзіўся у тым сэнсе, што, ну да, 10 тысяч нема, да, імгненнага рашэння ўладаў на карысць курапат, скажам это так, супраць этого ресторана таксама нема, але з іншага боку, ну, ўсё ж такі, вот ёсць этыя, хай там десятак, некалькі десяткаў людзей, а якія упарта дзень за днём, кожны дзень з раніцы да вечара туды прыходзяць. Гэта таксама важна. Безумоўна важна. Важна, і в этом сэнсе ведаеш, якраз часам людзі як бы хутка загараюцца, але хутка і як бы іх вот это загаранне тухне. То есть, можа быць, адзін раз бы прыйшло, там, я не ведаю, тысячу чалавек, да, і потым разышліся. А вот так мэтанакіравана дзейнічаць, ну, ведаеш, нават, так сказаць, невялікая колькасць упартых людзей, якія вот дзень за днём, это аказвае ўздзеянне на тым ліку і гэтых гаспадароў рэстарана. Я хачу нагадаць, насамрэч, між іншым, што як бы, да, вот гэтыя пазіцыі заявляюцца, але прыгадай, што кантакта з гэтымі гаспадарамі рэстарана абаронцы курапатаў шукалі з самага пачатку. Яны хацелі з імі сустрэцца. Вот. Так перамаўляцца, калі мы гаворым пра... Мы можам розныя словы ўжываць. Яны хацелі з імі пагаварыць. Тыя на пачатку ухіляліся. Зараз яны не ухіляюцца. Я так разумею, што там розныя людзі, так бы мовіць, дзейнічалі, розныя людзі з рознымі людзьмі размаўлялі. Вось, але зараз, прынамсі, гаспадары рэстарацыі гатовы размаўляць. Вот я кажу, адзін момант, это тое, што ўсё ж такі, хай невялікая кубка, але яны ёсць людзі, якія пратэстуюць, і якія ствараюць, ну, мягка кажучы, незручнасці. Я не магу сказаць, што яны цалкам перашкаджаюць працы рэстарана, але это незручна. І в этом сэнсе, скажам, гаспадары рэстарана, яны ж не ведаюць, як доўга гэта будзе стаяць. Можа быць, праз месяц разыдуцца, а можа быць і не. Это іх рызыка, яны гэтым рызыкуюць. Акрамя таго, ведаеш, вот на мяне вельмі моцнае ўражанне зрабіла вот наша апытанне, якое мы рабілі сярод разных людзей, да? Вот. І часам вот этот канфлікт вакол рэстарана, да, ён успрымаецца так. Вот ёсць абаронцы курапат, вот ёсць яны з бел-чырвона-белым сцягам, яны з беларускай мовай, яны з Еўропай, і ёсць нейкія вот іншыя, якія ўсе за Сталіна, ўсе, значыць, супраць курапата, ўсе за Лукашэнку і гэтак далей. І это ўсё адзін лагер. Але я вот убачыў у нас інтэрв'ю, напрыклад, Кавалёнка, лётчыка-касманаўта, расійскага зараз, расійскага афіцэра, Вячаслава Кебіча, бывшага прэм'ера, які зараз Расію апявае, Чэргінца. Ну, это все апоры рэжыму, в прынцыпе. Апоры вот той ідэалогіі, можа нават Сталіна, Расіі і так далей. Што они все сказалі? Это кепска. Это ресторан там не павінен быць. Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.